د قلم مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتشبیته مو سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده 25 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نون قسم ده په قلم او په هغه څه چې لیکون کوي لیکي ته د خپل پروردګار په پیرزوینه سره لیونه نه یې او په یقیني ډول ستا لپاره داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅ کله پای ته رسیدونکې نه ده او بې شکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لرې ډېر ژر به ته هم وګورې او هغوی به هم وګوري چې له تاسې نه څوک په لیونتوب اخته ده إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ستا پروردگار هغه خلق هم پیژني چې د هغه لارې نه بیلاري شوي دي او هغه هغه کسان هم خې پیژني چې پر سمه لار دي فلا تطع المكذبين نو له دې کبله ته هیڅ کله د دغو دروغجن ګڼونکو تر اغېزې لاندې مه راځه دوی غواړي چې که ته یو څه نرم شي نو دوی به هم نرمي وکړي ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين اڅکله دی دا چې چاته غیزلاند مرزه چې زیات قسم خور او بی اعتبار دی په غورونو ورکوي خبري وړي را وړي د نیکی مونږه کوم کيده په ظلم او زیاتی کې له حد تیرې دون کيده سخت بد عمل دی د لازار دی او د دې ټول عیبونو تر څنګ بد ذات دی په دې اساس چې هغه د دې رښتیا مني او اولاد نو خواند دی إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا چه هغت از منگ آياتنا ورول کی دی نوائی چه دا خود بخانه وقتن افسانی دی سنسمه على الخرطوم دیر جر با منگ دا هغت پا پوز باند داغ ولگو إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمن من دوی یعنی د مکی خلق هماغه سی په ازموینه کې اچولی دي لکه چې دیو باغ څښتنان مو په ازموینه کې اچولی کله چې هغوی قسم یاد کړ چې په سباون کې به ارو مرو د خپل باغ می ویرا ټولی کړی او هغوی هیڅ ان شاء الله و نه ویل فقاف علیها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم غوی د شپې په خوب ویدو چې ستاده پروردگار لوري پر هغه باغ یو وافت نازل شو او داسې شو لکه لو کړه یې کخ چې ګواکې په هغه کې هیڅ شی نه و فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين په سباون کې هغوی یو بل ته سره نارې کړې چې که د میوې ټولونکي یاست نو د سهار په توره خړه کې د خپل کښت خواته ورشئ فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوض قادرين نو خوځېدل او پټ پټ سره ویل چې نن به په باغ کې تاسو ته هیڅ یو بېوزلی را نشي غوی د څنو ور کولو د تصمیم په نیولو سره سهار په توره خړه حالت داسې په بیړه بیړه ورغلل چې تا به ویل هغوی د میوې په ټولولو برلاسي دي فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون وکله چې باغ په دغه حال ولید نو ویل مونږ لاره غلطه کړې ده نه بلکې مونږ دغه نعمت څخه محروم پاتې شو قال اوسفهم الم اقل لكم لولا تسبحون په هغو کې چې کوم یو تر ټولو ښه سړی و هغه وویل ما تاسو ته نه وویلي چې تاسو خدای په پاکۍ یاد کړئ او ووایي که خدای وغواړي داسې یا هغسې به وکړو قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين هغوی وویل پاک دی زموږ پروردګار په رښتیا چې موږ ګناهکار وو فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بیا له هغو نه هر یو پر بل پړا اچوله قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين په پای کې وویل خواشیني ده زموږ پر حال بېشکه چې موږ سرکشه شوي وو عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون کېدای شي چې زموږ پروردګار موږ ته په بدل کې له دې نه لا ښه باغ را په برخه کړي موږ خپل پروردګار خواته ورګرځو كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون همداسې وي عذاب او د آخرت عذاب له دې نه هم ډېر لوی دی کاشکې دوی په دې پوهېدلی ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم په باوري ډول له خدایه ویرېدونکو خلکو لپاره د هغو د پروردګار په وړاندې په نعمتونو مالامال جنتونه دي افنجعل المسلمين كالمجرمين ایا موږ د امر منونکو حال د مجرمانو په څیر کړو ما لكم كيف تحكمون پر تاسو څه شوي دي تاسو څنګه حکم صادروي ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ایا له تاسو سره کوم کتاب شته چې په هغه کې تاسو لولئ چې تاسو لپاره ارومرو حالته همغه څه دي چې تاسو د ځان لپاره خوښوي أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون يعني آية استأسل پارا پر من دي قيامت تر ورازي پوري چه داسي جمنا و ترون ثابتا چه تاسي تبا هما غد سوي چه تاسي حكم صادر وي سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين لدينا فختنا وكرا لتعسنا تسوق دي زامن ده يا دوی څنګه لري شریکان دي چې هغوی د دې زمو وهلي وي کدا خبر وي نو خپل شریکان دي راولي ک دوی ریښتونی وي يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وكم ورز چه سخت وقت رعاشي او خلقو تا ده سجده كولو بلنه ورکلشي نو دوی با سجده و نشي کرای نو دوی سترگی با خکتوی زلات با پری خوری جون کیوی دوی چه کل روغ رمتو په هغه وقت که دوی ده سجده كولو لپاره بلل کیدل او دوی انکار کاو فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين نو ای پیغمبر ته دې کلام دې دروغ غنونکو موضوع ما ته پرېږده مونږ په داسې توګه دوی په قراره قراره د تباهي خواته بوزو چې دوی خبره هم نه وي زه دوی ته مهلت ورکوم زما تدبیر ډیر قوي ده أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون تلو دوينة أجر غواري چه دوي دا جريمي دا دراني پيتي تر فشار لاندي كي أم عندهم الغيب فهم يكتبون يالو دوي سر دا غيب أسرار دي چه دوي هغلي كي تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم نو د خپل پروردګار د پریکړه تر صادرې دو پورې صبر وکړه او د کب د خاوند یعنی یونس غوندې مکه کله چې هغه دعا کړې وه او هغه له غمه ډک شوی و لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم که ده غد پروردگار مهربانی وربانده نوائی شوی نو هغه به ملامت پسپیر و ڈاکی غرزول شوائی وائی فاجتباه ربه فجعله من الصالحین تو پایی که ده غد پروردگار هغه غور کرده و هغه الصالح و بندگان چخو گرزاو وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ کله چې دغه کافران د نصیحت کلام یعنی قرآن اوري چې ته هغه لولې نو تا ته داسې سترګې اړوي چې ګویا ستا پښې به وښویوي وایي چې دی هرو مرو لیونی دی دا سه حال کې چې دا قرآن خود ټول نړۍ والو لپاره یو نصيحت ده.